Yani bu noktada tam kader meselesine geliyoruz. Müşrikler bir kader inancına sahipti. Kaderci idiler. Diyorlardı ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَا. Yani eğer Allah dileseydi yani ne biz ne de babalarımız şirk koşmazdık. Ne demiş oluyorlar? Kaderimiz. Yani bizim müşrik olmamız Allah'ın dilemesi. Aynen öyle. Allah'ın takdiri diyorlar. Allah böyle diledi biz müşrik olduk. Aynen kadercilik şeytanın dinidir. Biraz önce Mehmet Hoca atıf yaptı oraya ama ayeti okumadı. Febime agveyteni. Yani diyor ki sen beni saptırdın. İki yerde hatta. Evet. Sen beni saptırdın. İşte ben de le'akudenne lehum sıratakel müstakim. Senin dost doğru yoluna Allah'a iftira ediyor. Kadercilik şeytanın dinidir. Bu anlamda peki kader Kur'an'da var mıdır? Vardır. Ve Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Ayet açıkça söyler. Kamer 49. Aynen. Kamer 49. Bu ayet Allah'ın her şeyi bir kaderle yarattığı. Ne demektir bu? Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Allah ölçüsüz iş yapmaz. Kadersiz iş yapmaz. Yani miktarsız iş yap, gelişi güzel iş yapmaz demektir. Allah kafasına eseni yapmaz demektir. Allah'ın bir sünneti var, yasası var, ölçüsü var, prensipleri var demektir. Dolayısıyla kader Kur'an'da işte bu anlamda var ve Allah'ın takdiri olmadan bir tek yaprak kımıldamaz. Peki bana kaderi inkar ediyor diyen, iftira eden, Allah'tan korkmadan iftira edenler bir daha duysun. Allah'ın takdiri olmadan alemde bir yaprak kımıldamaz. Ama siz kaderciliğinizi Allah'a iftira etmeye geldiğinizde, getirdiğinizde ne olur biliyor musunuz? Gidersiniz. 1991'de Hicaz'da olduğu gibi. Hüccacın önünü kesersiniz Mina tünellerinde. Şehzade geçsin diye, prenslerden biri geçsin diye. Arkadan gelen kalabalık, yüz binler o oranın kesildiğini bilmezler. Yığılma olur. Orada bir katliam olur. Resmi rakamlarla 1600 kişi, gayri resmi rakamlarla 6000 hacı. Sinek öldürmenin yasak olduğu yerde sırtlarında ihram, dokunulmazlık, Allah'tan bir dokunulmazlık kazanan o insanlardan 6000'ini orada öldürürsünüz. Ve ondan sonra da çıkar açıklama yaparsınız. Takdiri ilahi. Yani sorumsuzluğu örtmenin yorganı mıdır kader? Yani nasıl bir sorumsuzluktur ki siz kendinize ait şimdi inşaattan çalar müteahhit, betondan çalar, demirden çalar, kocaman bir kooperatif yaptırır. Deprem gelir 7-4 vurur. 7-4'te 30 bin insan gider. Müteahhit efendi çıkar Allah'tan korkmadan takdiri ilahi der. Bu nasıl takdiri ilahidir ki 7-9 Kobe'de 9 kişinin canını alıyor da 7-4 Yalova'da 30 bin kişinin canını alıyor. Bu nasıl takdirdir? Yani Allah'a bundan büyük iftira mı olur? İşte itiraz budur. Bu itiraza karşı söylenen nedir Allah aşkına? Bir de şu ayetleri istismar etmeleri yok mu? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ İki yerde var. Yani Allah dilemedikçe bir öncesinden oku bayım. Bir öncesinden oku. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Evet, ne oldu şimdi? Allah dilemeden siz dileyemezsiniz ayetinden bir önce ne ayet varmış? Limen şa'e minkum en yestegim. Yani o bir öncesinde in huve illa zikrun lil alemin. Evet. Bu Kur'an alemler için bir hatırlatmadır. Evet. Kim limen kim için peki? Limen şa'e minkum. Sizin içinizden dileyen kimseler öğüt almayı nasihat almayı dileyen kimseler için doğru yola gelmek. Eyvah. Zaten yani bir önceki ayet insanın dilemesini istiyor. Bir sonraki ayette diyor ki Allah dilemeden siz, Allah sizin dilemenizi diledi demektir. Diğer ayetin önünde de aynı benzer bir ibare. Evet, yani bunlar evet. Üç tane. Ben evet. Hepsini okuyayım. Tabii ki. Yani siz de biraz dinlenin. Bu çok önemli. Evet. Çünkü istismar ediyorlar. Aynen. Bir yanlış önceki, tercüme ediyor. Yanlış tercüme ediyor, istismar ediyor, bir önceki ayeti okumuyor. Oysa Rabbimiz bir önceki ayette insanın dilemesini istiyor. Aynen öyle. Hocam, eyvallah. Reklamdan önce 8 dakika